ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات علماء کرم، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، خواتین اسلام، عزیز محترم سلطان صاحب، اس سے پہلے کے خطیب عزیزم دوغفار سلفی، بڑا اچھا خطاب ہوا، اچھا لگا. ویسے میری عادت نہیں ہے کہ خطابات کو بیٹھ کر کے سنا جائے، لیکن خطاب کچھ ایسا تھا کہ طبیعت خوش ہو گئی، اچھا لگا، اچھا لگا. صدارتی خطبہ کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہوتی ہے، اور میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ صدارتی خطبے کے طور پر میں کون سی بات آپ کے سامنے پیش کروں. ہاں، کچھ باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں اس طرح کو تمہیدن یوں سمجھیں، ایک آدمی ہے، اسے پوچھئے کہ پانچ بڑا ہوتا ہے یا دس بڑا ہوتا ہے. اس میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی یہ کہے گا کہ پانچ بڑا ہوتا ہے دس سے؟ کوئی بھی آدمی اس بات کا قائل نہیں. بہت غور سے سنیے، جتنے بھی آدمی یہاں موجود ہیں، اسی آدمی سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی پانچ بڑا ہوتا ہے یا دس بڑا ہوتا ہے، ہر آدمی یہی کہے گا کہ دس بڑا ہوتا ہے، پانچ چھوٹا ہوتا ہے. اب ایک آدمی آتا ہے، آپ کون، ہو آر یو؟ کہتے ہیں میں وہ ہوں جو پتھر کو سونا بنا دیتا ہوں. بہت اچھی بات، آپ وہ ہیں جو پتھر کو سونا بنا دیتے. اور کیا ہیں آپ؟ بولے میں شیشے سے پتھر کو توڑ دیتا ہوں. اور کون ہیں آپ؟ وہ بولتا ہے میں لاٹھی کو، یہ جو آپ کے سامنے لاؤڈ اسپیکر ہے، میں اس کو سانپ بنا دیتا ہوں. یہ جی بات، ذرا نمونہ تو دکھائیے. وہ کیا کرتا ہے؟ سامنے پڑے ہوئے پتھر کے اوپر کچھ عمل کرتا ہے اور پتھر سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے. لاؤڈ اسپیکر اوپر ہاتھ رکھتا ہے، لاؤڈ اسپیکر سانپ بن جاتا ہے. یہ بہت بڑا آدمی ہے، لیکن اب جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس سے پوچھئے کہ وہ ایک بات کہنے جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں کہہ کر کے کیا کہنے جا رہا ہے؟ کہ پانچ بڑا ہوتا ہے، دس چھوٹا ہوتا ہے. پتھر کو میں سونا بنا دیتا ہوں، پتھر کا ٹکڑا سونا بن گیا، لاؤڈ اسپیکر اوپر ہاتھ رکھا، لاؤڈ اسپیکر سانپ بن گیا، پتھر رکھا ہوا ایک شیشہ اٹھاتا ہے، شیشے سے پتھر کو توڑ دیتا ہے، پتھر ٹوٹ جاتا ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بہت پہنچا ہوا آدمی، بہت پہنچا ہوا. اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں جو آپ کو دکھائی ہیں، جس کی وجہ سے آپ مجھے بہت پہنچا ہوا آدمی سمجھ رہے ہیں، میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں. میں کیا بولے؟ دس چھوٹا ہوتا ہے، پانچ بڑا ہوتا ہے. تو جوتا اٹھا کر کے آدمی دوڑایا ہے کہ بے وقوف، یہ تو نے جو کرتب دکھائے ہیں اس پر تعجب تو کیا جا سکتا ہے، مگر دس کے پانچ سے بڑے ہونے پر جو یقین ہے، اس یقین کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تیرے شوقتوں کی وجہ سے. حدیث اور قرآن یہ یقین کا نام ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑے شعبدے کو پیش کر دے، کوئی بڑے سے بڑے کرتب کو پیش کر دے، یہاں تک کہ سامنے کسی لاؤڈ اسپیکر کو سانپ میں تبدیل کر دے، کسی پتھر کو سونا بنا دے، تو ہمارا یقین متزلزل ہونے والا نہیں ہے. حدیث حدیث ہے، قرآن قرآن ہے. اگر تو یہ کہے کہ میرے اس کرتب کی وجہ سے قرآن پر سے یقین ہٹا دے، حدیث پر سے یقین ہٹا دے، تو ہم اس کے کرتب کے اوپر تعجب تو کر سکتے ہیں، مگر ہمارا یہ یقین متزلزل ہوگا. دیٹ از کالڈ یقین. اس کو یقین بولتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یقین کس کو بولتے ہیں؟ یہ یقین ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آخرت کے تعلق سے اسی یقین کا مطالبہ نہیں ہے، صرف ایمان کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ یقین کا مطالبہ ہے. چلو پڑھ لیتے ہیں. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُؤْمِنُونَ نہیں ہے، وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ ایقان ہے. اب یقین کا مطلب سمجھے نا؟ نہیں سمجھا ہوگا. ابھی میں آپ سے پوچھتا یہ بات بیان کرنے سے پہلے کہ مجھے تمثیل کے ساتھ سمجھا دو کہ یقین کس کو کہتے ہیں. آپ نہیں سمجھا پاتے. میں بولتا ہوں یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے مجھے نہیں سمجھا پاتے کہ یقین کس کو بولتے. نہیں سمجھا پاتے. یہ میں نے بتایا کہ اس کو یقین کہتے ہیں. اس درجے کا یقین کسی چیز کے تعلق سے ہو تو یہ کہنا کہ یہ بہت بڑے آپ بہت بڑے آدمی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ کی بات نہیں مانتے اس لیے کہ ہمارا اس چیز کے اوپر یقین. ایک چیز اور، ایک ہزار کا نوٹ میری جیب سے نکلا، ہوا چل رہی تھی، نوٹ اڑ کر کے ایک بل میں چلا گیا، اور جیسے میں بل کے پاس پہنچا، سوراخ کے پاس پہنچا، کہ میں ہاتھ بڑھا کر کے اس سوراخ میں سے اپنا ایک ہزار کا نوٹ نکال لوں، دیکھا کہ ایک بہت بڑا کوبرا، خطرناک سانپ، اس ایک ہزار نوٹ کے پیچھے گھس گیا. ہاتھ ڈالیں گے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اس ایک ہزار نوٹ کے پیچھے خطرناک سانپ گھس گیا ہے. اس کو کہتے یقین، اس کو کہتے تحقیق. اچھا، میرا ایک ہزار نوٹ ایک سوراخ میں پڑ گیا، میں نے دیکھا نہیں کہ پیچھے سانپ گیا ہے. ایک آدمی بول رہا ہے کہ سانپ گیا ہے، میں نہیں مانتا اس کو. اگر مان لوں آنکھیں بند کر کے تو یہ تقلید ہے. تقلید اور تحقیق میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بول رہا ہے، ایک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نبی جو بولتا ہے وہ تحقیق ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس پر یقین ضروری ہے. نبی کے علاوہ کوئی کچھ بولے تو اس کی بات کو ماننا اس وقت جائز ہوگا جب اسے تحقیق کی کسوٹی پر پرکھ لیا جائے. چپ چاپ اگر مان لیتا ہے تو دیٹ از کال تقلید. اس کی اہمیت نہیں ہے کوئی شریعت کے اندر. سمجھ گئے؟ یہ مطلب. تحقیق اور یقین کی بات آ گئی ہے تو ایک بات، میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بولوں. بات بولتا ہوں. اس میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فرانسیسی مفکر ڈیکارٹ کو پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہو. ڈیکارٹ کو نہیں پڑھایا. میں نے پڑھا ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عین اس کے اپوزٹ ایک اور مفکر ہے، برکلے. عجیب بات ہے، وہ روحانیت کا حامی ہے، مادیت کا منکر ہے. اور یہ بندہ ڈیکارٹ، یہ مادیت کا حامی ہے، روحانیت کا منکر ہے. شروع شروع میں غزالی کو کن لوگوں نے پڑھا ہے؟ شروع شروع میں میں غزالی کا بہت بڑا معتقد تھا. میں نے ان کی بہت ساری کتابیں، محق النظر، النظر فی النظر، القسطاس المستقیم، مکاشفت القلوب للغزالی، المرشد الامین، اور ابھی المنقذ من الزلال پڑھ رہا ہوں. ان کتابوں کے نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں نا. ہاں، یہ بات میں نے اس وجہ سے کہی ہے غزالی کے تعلق سے کہ مسائل ذہنیہ میں امام غزالی ڈیکارٹ سے 10 قدم نہیں 100 قدم آگے ہے. ہمارا یہ اسلامی مفکر ڈیکارٹ کا امام غزالی سے کوئی موازنہ نہیں. کچھ علمی لوگ بیٹھے ہوئے، میں نے کہا کچھ علمی بھی باتیں ہو جائیں شریعت کے ساتھ ساتھ. اور میں نے ڈیکارٹ کا نام اس وجہ سے لیا ہے کہ یہ آدمی ہر چیز میں شک کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے بدیہیات، بلکہ اجلل بدیہیات، جیسے ہوا سے خمسہ ظاہرہ، بھائی آنکھوں سے دیکھنا، ہاتھ سے چھونا قوت لامسا، زبان سے چکھنا قوت ذائقہ، آنکھوں سے دیکھنا قوت باصرہ، کانوں سے سننا قوت سامعہ، یہ جو 5 سینسز ہیں ظاہر، ان کا بھی منکر تھا. وہ نہیں مانتا تھا، انکار کر دیا تھا اس نے. اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ بھائی میں ہر چیز میں شک کرتا ہوں، شک، یہ شک کرنے والی، اس کو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ میں ہوں، اتنا بڑا شکی دا ہو، میں ہوں یا نہیں ہوں، اس کو اپنے وجود کے بارے میں بھی شک تھا، اتنا بڑا بدماش تو. اب اس نے سوچا یہ جو میں شک کر رہا ہوں یہ شک کون کرتا ہے؟ شک ایک خیال ہے، اور خیال کون کرتا؟ بولے ذہن. اس کا مطلب ذہن موجود ہے، اس لیے کہ شک ایک خیال ہے اور خیال کون کرتا؟ بولے ذہن کرتا ہے. اچھا اچھا، اس کا مطلب ذہن موجود ہے کیونکہ یہاں آیا اور یہاں سے اس نے ٹر لیا اور ڈائریکٹ اس بات وجود باری بنا دیا، ڈائریکٹ اس نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا کہ اگر میرا ذہن موجود ہے جو خیال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی موجود ہے. دیکھو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سلائن کو اوپر لگا دیا. یہ ڈیکارٹ ہے جو پہلے مادیت کا منکر تھا، اور اس کے عین اپوزٹ برکلے ہے جو روحانیت کا حامی تھا اور مادیت کا منکر تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے شک ایک ہے یقین. ہمیں جو کچھ ملا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، یہ ساری کی ساری چیزیں یقینیات سے متعلق ہیں. اور جس آدمی کا یقین متزلزل ہو جائے کسی آدمی کسی شخصیت کے قول کی وجہ سے، در حقیقت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس آدمی کو اس چیز کے اوپر یقین ہی نہیں تھا. کتنے لوگ ہیں کہ کسی امام کا قول آ گیا، کسی پیر کا قول آ گیا، اس نے حدیث کو بڑی سنگ دلی کے ساتھ چھوڑ دیا، قرآن کی آیت کے مفہوم کی تعویل کرنے پر آمادہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اسے یقین نہیں تھا. یقین اصل ہے، بار بار قرآن حکیم یہ لفظ استعمال کرتا ہے یقین. اور آج میں نے سمجھا دیا ہے کہ یقین کس کو کہتے ہیں. اگر کسی چیز کے اوپر یقین ہو جائے تو آپ بڑی سے بڑی چیزیں دیکھ کر کے، بڑے سے بڑے کرتب اور شعبتیں دیکھ کر کے بھی آپ سامنے والے کی بات نہیں مانیں گے. فلاں صاحب بہت بڑے، یہ غلطی کر سکتے؟ ارے غلطی کر سکتے ہیں وہ، کیوں نہیں غلطی کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے. یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ یقین ہے، یہ متزلزل نہیں ہوتا، اس کے اندر گڑبڑی نہیں ہوتی. اندریاں جو انسان جو ہوتے، بعض لوگوں نے تو، میں نے ڈیکارٹ کا حوالہ اس وجہ سے دیا کہ اس نے فائیو سینسز کا بھی انکار کر دیا. اب محترم نے وہ وید وغیرہ پڑھ ہی دیا تھا، چونکہ میں سنسکرت کا طالب علم ہی ہوں، ایک بہت اچھا شلوک پڑھتا ہوں استدلال کے لیے، اور ایک اچھا استدلال کرنا چاہتا ہوں اس شلوک سے، پڑھ دیتا ہوں. یدا سنہرتے چایم کورمانگانی و سروش اندریاڑیندریارتھے پس تس پرجا پرتشتھتا. یہ وہی پڑھ سکتا ہے جس کو گرامر آتا ہو، پتا پتا نہیں کیا کیا پڑھے گا. بہت سارے لوگ ہیں یہاں گاؤں میں، وہ پتا نہیں کیسے کیسے پڑھتے ہیں بےچارے، اس لیے ان کو گرامر نہیں آتا، کچھ آتا نہیں ان کو، اس طرح پڑھا جاتا. کیا بولتا ہے؟ اندریاں، اس کا یقین کرو. آدمی کے پاس حواس ہیں، دیکھنے کی قوت ہے، چھونے کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے، مانو اس کو، تسلیم کرو اس کو. اور تمثیل دیتا ہے کہ اپنے اندریوں کو اپنے قابو میں رکھو، یہ بہت اچھی تعلیم ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں ابھی جتنی باتیں انہوں نے بتائیں اس کے اندر وہی تعلیم دی گئی، بڑی اچھی تعلیم ہے. اور یہ سب کچھ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آدمی اپنے اندریوں کو قابو میں نہ رکھے. میں اندریوں کو قابو میں رکھنے کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہاتھ، یہ محسوس کرتا ہے کسی شے کو، قوت لامسہ ہے اس کے اندر. اگر یہ کسی عورت کے اوپر لگا دو جو آپ کی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس اندریا، یہ اندریا آپ کو مصیبت میں ڈال دے گی، آپ جوتا کھائیں گے، ظاہر ہے. تو اس کو کنٹرول میں رکھیے، یہ اندری کنٹرول کے باہر ہوئی مار کھانا لادی میں. یہ نگاہ ایک اندری ہے، اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے کسی غلط جگہ آپ دیکھیں گے مار کھائیں گے آپ. تو اندریوں کو قابو میں رکھو. اس کی تمثیل دیتا ہے، یدا سنہرتے چایم کورمانگانی و سروشا. کورما ہوتا، کورما مانے ٹارٹس، کچھوا. جیسے کچھوا ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے تو اپنی منڈی باہر نکال لیتا ہے، اس لیے کہ منڈی میں آنکھ ہے نا. اب وہ جب چلے گا تو منڈی اندر کیسے رکھ کر کے چلے گا؟ منڈی باہر نکال کر کے چلے گا، اس لیے کہ منڈی کے اوپر آنکھیں ہیں. اب وہ چل رہا ہے، اب جیسے کسی خطرے کو محسوس کرتا ہے فوراً اپنی منڈی اندر ڈال لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنہرتے. اصل میں یہ سن جو ہے نا، یہ سم س س سم در حقیقت یہ اپسرگ ہے، یہ پہلے لگا. جیسے ہرتے ہرے تے ہرن تے ہر سے ہرے تے ہرد وے ہرے ہرا وے ہرا وے, تو یہ سنہرتے وہ سمیٹ لیتا ہے اسے کوئی خطرہ دیکھ کر کے, اپنے اندریوں کو اپنے انگوں کو سمیٹ لیتا ہے وہ جب کسی خطرے کو بھانپتا ہے. اس پر ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک تمثیل دی کہ ایسے ایک کچھوا چلا جا رہا تھا منڈی باہر نکالے ہوئے راستہ دیکھتے ہوئے غذا کی تلاش میں, ایک بھوکھی لومڑی ایک ہنگری فاکس جو ہے وہ ادھر سے بیچاری آ رہی تھی اور کئی وقتوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا. اس نے دیکھا رہے یہ تو کچھوا آ رہا ہے, کھانا مل گیا مجھے. ایک کچھوے نے بھی دیکھا, کچھوا سمجھ گیا میرا دشمن آ رہا ہے, فوراً اس نے جو منڈی باہر نکال رکھی تھی اس نے اپنی منڈی اندر کر لی. اب یہ لومڑی آ کر کے اس کو سیدھا کرتی ہے, الٹا کرتی ہے, پٹکتی ہے, کھروچتی ہے, سب کچھ کرتی ہے. اسے معلوم نہیں کہ ہاتھی بھی پیر رکھ دے تو اس کا کچھ ہونے والا نہیں, اتنا بڑا کچھوا ہے یہ, اس نے منڈی اپنی اندر کر لی ہے اب اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے, اس نے اپنے اندریوں کو اپنے اندر کر لیا ہے اب اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے, اندریوں کو حواس کو اس نے اپنے اندر کر لیا ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب کیا کرنا, جاتی ہے اس کو سیدھا کرتی ہے, سیدھا کرنے کے بعد اس کے منہ کے اوپر پیشاب کر دیتی ہے. کچھوا یہ سمجھتا ہے آج بارش ہو رہی ہے, منڈی نکالتا فوراً پکڑ لیتی ہے اس کو. جیسے جب تک اندری اندر تھی تب تک وہ محفوظ تھا, اور جیسے ہی اس کے حواس باہر ہوئے فوراً وہ ڈینجر کے دائرے میں آ گیا, خطرے کے دائرے میں آ گیا, اس کو پکڑ لیا گیا. تو قرآن اور حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کو سینسز دیے گئے ہیں ان کو کنٹرول میں رکھو اسی کچھوے کی طرح, نہیں تو منڈی نکالو گے پکڑ لیے جاؤ گے. دوسری بات یہ کہ سارے مذاہب یہ بولتے ہیں کہ تمام مذاہب کو ایک ساتھ فالو نہیں کیا جا سکتا, ایک راستہ تمام راستوں کو ایک ساتھ فالو نہیں کیا جا سکتا, یہ تو ہمارے ٹریفک رولز کے بھی خلاف ہے. کئی ٹریفک کنٹرول کھڑا ہوا ہو تمام طرف کے لوگوں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی اپنی گاڑیاں ایک ساتھ چلا لے, بلکہ ایک کو روک کر کے دوسرے کو اجازت دیتا ہے, دوسرے کو روک کر کے تیسرے کو اجازت دیتا ہے, برابر ہے. اور یہاں عالم یہ ہے کہ چاروں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ بھائی چاروں جس طریقے سے چاہو کسی طرف بھی گھس جاؤ, ظاہر ہے کہ خطرہ رکھا ہے وہاں, پرابلم رکھا ہے, اجازت نہیں دے سکتا کوئی بھی ٹریفک کنٹرولر جی. اور گیتا بھی یہ کہتی ہے کہ تمام راستوں کو چھوڑ کر صرف ایک راستہ پکڑنا ہے, کہتے تمام دھرموں کو مانو, ارے گیتا کے اندر خود یہ موجود ہے کہ تمام دھرموں کو نہیں مانا جا سکتا, صرف ایک دھرم کو مانو. کیا ہے, چلو پڑھ لیتے ہیں اس کو. بولتا ہے سرو دھرمان پریتج مام ایکم شرنم ورج اہم تو سرو پاپیبھیو موکشیشیامی ماشوچ. بولتا ہے کہ تمام دھرموں کو چھوڑ کر, دھرما دھرمو دھرما دھرمم دھرمو دھرمان دھرمیڑ دھرما بھیام دھرمائے دھرمائے دھرما بھیام دھرما بے دھرما دھرما بھیام دھرما دھرمس دھرم دھرما نام دھرم دھرم دھرمیشو. اچھا تو سرو دھرمان تمام دھرموں کو پریتج تیاگ کر کے چھوڑ کر کے مامیکم شرنم ورج صرف ایک راستے کو پکڑنا ہے جو میرا راستہ ہے, ایک راستہ. گیتا بھی کہتی ہے کہ تمام اس تمام راستوں کے اوپر چلنا خطرناک ہے, ایک راستے کو پکڑو جو میرا راستہ ہے, اور میرا راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, جس کی دعا ہم اور نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو کلیئر کر کے بتایا. چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں, حدیث اس طرح وان جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين يميني وخط خطين يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه فلا تتبعوا سلو فتفرق بكم عن سبيلي. رواه ابن ماجہ في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام ابن ماجہ اس حدیث کو کتاب المقدمہ میں لائے ہیں, باب باندھا ہے باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک آپ نے ایک لکیر کھینچی, یہ ایک لکیر, لکیر کی دائیں جانب دو لکیر ہے, لکیر کے بائیں جانب جو لکیر, ٹو اینڈ ٹو میک فور, چار ہو گئے چار, ایک سیدھی لکیر کھینچی, اس سیدھی لکیر کی دائیں طرف دو لکیر ہیں, بائیں طرف دو لکیر ہیں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والے راستے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا ہذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے, پھر اور راستے ان کے بارے میں آپ نے کچھ کیا کہا, کچھ نہیں کہا, یہ اللہ کا راستہ ہے بس. اور پھر اس کے بعد آپ نے آیت سے استدلال فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، نبی فرمائے یہ اللہ کا راستہ، پھر اس پر قرآن نبی کا کہہ دینا ہی کافی تھا، نبی کی زبان مبارک سے جو نکلے وہ حرف آخر، آپ کو استدلال کے لیے آیت پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے آیت بھی فرمائی، اس کا مطلب رسول کی حدیث بھی موجود ہے اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے کہ راستہ یہ ہے۔ آپ نے انگلی رکھ کر کے پریکٹیکل بتایا کہ یہ راستہ ہے، اس کے بعد آیت قرآنیہ کو اس کے اوپر منطبق کیا، یعنی حدیث بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے اور دنیا کی تمام کتاب کہتی ہے، ہندوؤں کی مذہبی کتاب جس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھائی جاتی ہے عدالت کے اندر، وہ کہہ رہی ہے یہ ہی راستہ صحیح ہے، سرو دھرمان، اب وہ راستہ ایک ہی، ایک راستے وہ بولو سرو دھرمان پریتج مامیکم شرنم ورج اہم تو سرو پاپ، اگر ایسا ہوگا تو تم کو تمام پاپوں سے میں موکش کر کے جنت میں ڈال دوں گا، غم مت کر، ڈونٹ بی سیڈ، ما شوچا ڈونٹ بی سیڈ۔ اچھا کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم اپنی مرضی مانیں گے، کسی آدمی کی بات مانیں گے، نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، آدمی کی بات نہیں ماننی ہے، بلکہ اوپر سے جو چیز اتر رہی ہے اس کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور حوا کو جو زمین پر بھیجا تو جانتے ہیں پہلے پارے میں کیا کہا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم جا رہے ہو دنیا میں، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، دیکھو میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف کا مطلب سمجھتے ہیں، ہدایت کا تعلق آسمان سے ہے، زمین سے نہیں، آدمی ہدایت کو زمین پر ڈھونڈ رہا ہے، فلاں صاحب کے پاس ہدایت ہے، فلاں صاحب کے پاس ہدایت ہے، ان کے پاس ہدایت ہے، کہہ دیا گیا ہدایت کا تعلق آسمان سے، اوپر سے جو چیز اتر رہی ہے اللہ اتار رہا ہے قرآن کی شکل میں، اللہ اتار رہا ہے اپنے نبی کے اوپر حدیث کی شکل میں، یہ ہدایت ہے، فہم یا جنو، اس کے علاوہ کوئی چیز ہدایت ہدایت نہیں ہے۔ فلاں صاحب کی بات کتنے بھی بڑے ہو جائیں، میں نے بتایا نہیں کتنے بڑے بھی کرتب دکھا لیں لیکن اسے کچھ ہونے والا نہیں، یقین یقین ہے، اگر وہ لاٹھی کو سانپ میں بھی تبدیل کر دے تب بھی 10 کبھی بھی چھوٹا نہیں ہو سکتا، 5 سے 10 ہے، 5 ہے، آپ یقین کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ اور گیتا میں بھی یہی ہے کہ شاستر کو فالو کرو، اور ایک بات اور، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جھگڑا مت کرو، ارے گیتا کہتی ہے کہ جھگڑا اس وجہ سے ہے کہ لوگ اپنی اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اپنی اپنی مرضی کے راستے نکال رہے ہیں، شاستر کو کوئی فالو ہی نہیں کر رہا ہے، اگر تمام لوگ شاستر کو فالو کرنے لگے، شاستر مینس جو ایشور نے اتارا ہے، دیٹ از کال شاستر۔ اب دیکھو کیا بولتا ہے، بولے لو शास्त्र विधिमुत सिर्जे वर्तते काम कारता न स सिद्धिमवापनोति न सुखम न प्राम गतिम। वो बोलता है कि जो शास्त्र के विधि को, शास्त्र विधि माने कानून, जो शास्त्र के विधि को छोड़कर वर्तते, वर्तते माने हो जाता है, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते वर्तसे वर्तेते वर्तादवे वर्ते वर्तावहे वर्तामहे, वर्तते हो जाता है, क्या हो जाता है, काम कारता, काम माने ख्वाहिश, ख्वाहिश आसक्ति, अपनी ख्वाहिश से अपनी चाह से आसक्ति का गुलाम हो करके अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से ये रास्ता बना लिया, ये रास्ता बना लिया, ये रास्ता बना लिया। अब बोलते हैं جو شاستر کے قوانین کو چھوڑ کر کے اپنی خواہش کے راستوں کو بنا لیتا ہے، اس کے اوپر چلنے لگتا ہے، تو دیکھو نس سدھی مواپنوتی، تو اسے سدھی ملنے والی نہیں، سدھی ملنے والی نہیں، نجات نہیں ملتی، نہ سکھم، نہ دنیا میں جب تک زندہ رہے گا اسے سکھ ملنے والا، سکھ کب ختم ہوتا ہے، جب ہمیشہ فساد ہی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ صرف شاستر کو فالو کریں، اگر اپنی اپنی مرضی کے راستے نکال لیں گے فساد رکھا ہے، فساد رکھا ہے۔ آج جتنے بھی فرقے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھے اتنے سارے فرقے، سارے فرقوں کو ختم کر دیا جائے، صرف شاستر کو یعنی قرآن و حدیث کو فالو کیا جائے، سارے جھگڑے ختم ہو جائے۔ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔